Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne zawiadomienia do prokuratury w sprawie Amber Gold zapowiada wiceprzewodniczący Komisji Śledczej. Czwarty stopień zagrożenia lawinami w Tatrach, powodem intensywne opady śniegu. Turcja nie wyklucza referendum w sprawie dalszych starań o członkostwo w Unii. Będą kolejne zawiadomienia do prokuratury w sprawie Amber Gold, zapowiedział na antenie radiowej Jedynki wiceprzewodniczący Komisji Śledczej Marek Suski. Poseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do zeznań dyrektorów Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu o LT Express, których właścicielem była gdańska spółka. Wynika z nich, że nadzór nad liniami lotniczymi mógł być niewłaściwy. Myśmy już nawet wysłali zawiadomienia do prokuratury po pierwszych przesłuchaniach i myślę, że będą kolejne, bo chociażby to, co wczoraj miało miejsce, gdzie dyrektor departamentu, który miał w swoich zadaniach nadzór nad Urzędem Lotnictwa Cywilnego, nie wykonał niczego, dosłownie, a tłumaczeniem jego było to, że mieliśmy za mało ludzi. Zawiadomienia do prokuratury mają dotyczyć niedopełnienia obowiązków służbowych przez osoby odpowiedzialne za aferę Amber Gold. W serwisie Trójki przenosimy się na Podhale. TOPR ogłasza czwarty na pięć możliwych stopień zagrożenia lawinowego. Powodem są ostatnie intensywne opady śniegu. Pokrywa śnieżna jest bardzo słabo związana ze zboczami, mówi jeden z ratowników, Piotr Konopka. W zasadzie nie należy chodzić w ogóle w góry i trzymać się nie tylko daleko od zboczy, ale należy liczyć się z lawinami, które mogą schodzić na dno dolin. Ludzie, którzy są już w schroniskach, powinni w bezpiecznym miejscu przeczekać, bo takie duże zagrożenie zazwyczaj mija dosyć szybko. Od wtorku tylko w rejonie Morskiego Oka spadło 120 cm śniegu. Rosja nigdy nie przystąpi do antyterrorystycznej koalicji pod egidą Stanów Zjednoczonych, pisze dziennik Izwiestia. Według gazety Kreml uważa, że działania tej koalicji w Syrii są nieprawomocne. Efektywna międzynarodowa koalicja potrzebna jest zarówno Rosji, jak i Zachodowi. Tymczasem, jak uważają autorzy publikacji, problemem amerykańskiej koalicji jest to, że jej działania nie odbywają się za zgodą oficjalnych syryjskich władz. Natomiast Moskwa, zaznaczono, dysponuje prośbą władz w Damaszku o pomoc w walce z terrorystami w Syrii. Konstantin Kosaczow, szef Komitetu do Spraw Międzynarodowych Rady Federacji, mówi, że scenariusz stworzenia koalicji Zachodu i Rosji istnieje i jest on niezwykle potrzebny. Jednak według Moskwy dla takiej koalicji powinien być postawiony jeden cel – zniszczenie terroryzmu na terytorium Syrii. Tymczasem, jak pisze gazeta, zachodnia koalicja nie ukrywa, że dla niej zniszczenie terroryzmu w Syrii jest jednym z celów, a drugim zmiana władzy w tym kraju. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Referendum co do dalszych starań o członkowstwo w Unii Europejskiej nie wyklucza Turcja. To jeden ze skutków chłodnych relacji z Zachodem oraz zwycięstwa Recepa Erdoğana w plebiscycie o zwiększeniu uprawnień prezydenta. Turcję i Europę łączą nie tylko stosunki gospodarcze czy członkostwo w NATO, ale także kryzys migracyjny. Po podpisaniu porozumienia Ankary z Unią udało się wyraźnie zmniejszyć napływ uchodźców na kontynent, ale prezydent Recep Erdoğan wielokrotnie groził zerwaniem umowy. Mogło to doprowadzić do kolejnego kryzysu migracyjnego w Europie. Profesor Ali Faik Demir z Uniwersytetu Galatasaray w Stambule twierdzi, że Erdoğan może spełnić swoje groźby. Kraje Europy obawiają się spraw migracji. Jeśli Turcja zostanie do tego zmuszona, to Europa będzie musiała zmierzyć się z nową falą uchodźców. Wielu europejskich ekspertów twierdzi jednak, że Erdoğan nie zdecyduje się ani na zerwanie umowy migracyjnej, ani współpracy gospodarczej, bo mu się to nie opłaca. Ostre słowa wobec Europy to zdaniem specjalistów zabieg wizerunkowy na potrzeby wewnętrzne. Erdoğan gra troszeczkę pokerowo. On liczy, że w ostateczności być może Unia nie podejmie żadnych gwałtownych kroków, które jemu zbytnio zaszkodzą osobiście. Mówił w Polskim Radiu wieloletni korespondent na Bliskim Wschodzie Mariusz Borkowski. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Recep Erdoğan zapowiedział, że po głosowaniu nastąpi rewizja dotychczasowych stosunków z krajami Unii. Przywódców miast i krajów europejskich, którzy nie zgodzili się na organizowanie kampanii tureckich wieców wyborczych, nazywał faszystami lub nazistami. To był serwis Trójki. Na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia chmury i opady śniegu, gdzie indziej możliwe przejaśnienia i bez opadów. Na południu porywisty wiatr. Najcieplej na Kujawach 10 stopni, w centrum 8, a na południu 5. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

that shit starts going down. When I hear the dogs, I go to ground. And that's me high-stepping through the swamp. Yeah, that's why I got these hip boots on. I got my hip boots on. Deep Purple, płyta tygodnia w programie trzecim, rock'n'rollowe pozdrowienia dla Magdaleny z Bielska-Białej, bowiem to pani Magdalena otrzymuje płytę, i dla pana Jacka z Bytomia, druga płyta Deep Purple do Bytomia dla pana Jacka. A teraz rock'n'rollowe przywitanie z Piotrem Mecem. Cześć Piotrze. Dzień dobry. Mówiłem o tym, że Roger i Ian odwiedzili Myśliwiecką 357. W naszym imieniu przyjął ich Piotr Kordaszewski. Ty wszystkiego posłuchałeś, opracowałeś i teraz dowiemy się, co nam powiedzieli. No właśnie. Pytanie pierwsze. Jak obecnie wygląda proces nagrywania albumu? Co się zmieniło przez te, no, prawie pół wieku? There's only one difference, really, and that's about 50 years. But the process is surprisingly similar. Deep Purple has always been a kind of an instrumental band first, and the songs get kind of put over the top of whatever we come up with. And that hasn't changed since Deep Purple and Rock to now. It's exactly the same. Recording process is the same. The four of us play together in the studio. I know lots of modern recordings are done one person at a time to get this sterile separation and each sound being considered to be perfect. But we tend to work better when we can react to each other on the basic tracks. So we do record the basic backing tracks live together, and with all the glories and all the pitfalls of that, you know. To mówiliśmy się, Piotrze, że pozwolimy im mówić, a ja przetłumaczę potem, żebyśmy posłuchali też oryginału. Mówią tak, jest jedna podstawowa różnica. Minęło 50 lat, ale cały proces nagrywania płyty jest zadziwiająco podobny. Deep Purple zawsze było przede wszystkim zespołem instrumentalistów. Piosenki tworzyły się na bazie wspólnego grania i to nie zmieniło się od czasów płyty Deep Purple in Rock do teraz. Proces jest dokładnie taki sam. Nasza czwórka gra razem w studio. Współcześnie często nagrywa się osobno. Jest wtedy świetna separacja w stereo, perfekcyjne brzmienie, ale my wolimy nagrywać podkłady razem ze wszystkimi tego i zaletami, i wadami. No to pytanie drugie. Było bardzo dużo spekulacji na temat tytułu płyty, tytułu trasy koncertowej. Ludzie uwielbiają takie czytanie między wierszami. Czy to jest puszczanie oka przez zespół do swoich fanów? I suppose everything we do is tongue-in-cheek in a way. We've always had a sense of humor, and we don't take ourselves that seriously. Other people do, but we don't. But, you know, there's obviously a lot of speculation. We've never used the word last. The tour is long. And how long is long? If it's 3 years, that'd be fantastic. If it was 5 years, it'd be even better. People mustn't get the wrong idea that we want to stop this. We don't want to stop this. We want to go on for as long as we can. But there is a realization that the day is coming when we won't be able to do it anymore. And that'll be down to two things. Whether somebody has said, I don't want to be on the road anymore, or we physically can't do it. But there is no mental intention to stop. But reality checks do have to start happening, you know. It's like... Is it the last record? We never said so. In a few years' time, if we feel like it, there's no reason why we shouldn't make another record. But it's not the same for people our age. And if you're 21 years old and you're going to wait 4 years to make the next record, you're still only 25. It's very, very easy. You're the same. 4 years at this stage of life is a long time. And nobody knows how they're going to feel... What physical state they're in. So you have to be real and say, well, if we can, we probably will. And that's as far as you can take it, you know. Czy puszczamy oko? Zawsze mieliśmy poczucie humoru. Zawsze puszczamy oko i nie traktujemy siebie aż tak poważnie jak inne zespoły. I wiemy, że będą spekulacje, ale nigdy nie użyliśmy w kontekście trasy koncertowej słowa ostatnia. Trasa będzie długa. Jak długa? 3 lata? Byłoby fantastycznie. A 5? Jeszcze lepiej. Ludzie nie powinni tego odbierać jako chęci skończenia czegoś. Nie mamy takich intencji. Chcemy grać, jak długo to będzie możliwe. Ale przyjdzie dzień, kiedy nie będziemy w stanie tego po prostu ciągnąć, bo albo ktoś stwierdzi, nie chce już jeździć w trasę, albo fizycznie nie będziemy już w stanie tego robić. Nie ma u nas mentalnej chęci powiedzenia dość, ale rzeczywistość oczywiście skrzeczy. Pytanie, czy to ostatnia płyta? Nigdy tak nie mówiliśmy. Nie ma powodu, żebyśmy za kilka lat nie zrobili następnej, jeżeli będziemy mieli ochotę. Ale w naszym wieku 4 lata i czekanie na kolejny album to nie to samo, jak kiedy masz 21 lat. Wtedy te 4 lata to prawie niezauważalny okres. U nas 4 lata to bardzo długo. Nikt nie wie, w jakiej będzie formie, jak się będzie czuł. Jeśli będzie okej, pewnie coś zrobimy. I tu trzeba postawić kropkę. Czy pracując w studio nad płytą, tak jak w przypadku tego albumu, myślicie o koncertach? Na przykład ten numer na żywo byłby super. We actually don't know the future of any song. Someone once asked me, why don't you write songs like Highway Star anymore? So well, we do, they just don't sound like Highway Star. We just write from the heart, we write from the fingers, we write from jamming. You can't see a future for a song. We didn't see that with Smoke on the Water, so we're not a very good judge of our own music. That's up to other people. Smoke on the Water was just an extra track on the album. It was nothing special, really, but turned out to be. So it's a surprise to us as much as anyone else. Until the record is finished and these pieces of music which we created in the rehearsal rooms and then record become songs at the very, very last point of their development. So once you have that song, the complete song, then you have a clue whether it could go on the stage, you know? We've done some really nice tracks that were only ever intended to live in the studio. And then you get the surprise track where you think, well, it'll never work on stage. And you try it, and it does work. So until you physically get to try and play it, you never know. You know, you're so inside the music until you relax in a live situation, even if it's a rehearsal room, then you have an idea whether it's got the ability to connect from the stage to the audience. Because until you try it, you never know. Just hearing the record is not enough. Nigdy nie znamy przyszłości piosenek. Często ktoś pyta, czemu nie piszecie już takich numerów jak Highway Star? Piszemy z serca, z naszych palców, ze wspólnego jamowania. Nie przewidzieliśmy nawet przyszłości Smoke on the Water. To publiczność decyduje. Smoke on the Water był dodatkowym bonusem na płycie, nic specjalnego i jego sukces był niespodzianką przede wszystkim dla nas. Dopóki płyta nie jest skończona, te muzyczne fragmenty próbowane i nagrane stają się utworami dopiero na samym końcu. Kiedy masz gotowy utwór, możesz myśleć o scenie. Wielokrotnie mieliśmy świetne numery, które broniły się tylko w wersji studyjnej i odwrotnie. Niektóre zaskakująco dobrze wypadały na koncertach. Dopóki fizycznie nie zagrasz czegoś na żywo, nie wiesz jak jest. Jesteśmy w środku tej całej muzyki i nawet na próbie nie jesteś w stanie stwierdzić, czy coś chwyci na koncercie. Trzeba próbować, nigdy nie wiadomo. Posłuchanie po prostu płyty to za mało. To posłuchajmy płyty. Sometimes I wonder how it is you give to piss me off. Jeszcze przy okazji tego utworu przypomnę, że jutro bardzo wyjątkowe wydanie Listy Przebojów poprowadzi Marek Niedźwiecki, a ten utwór znajdą Państwo w zestawie do głosowania. Wracamy do odwiedzin w Trójce. Ian Pace i Roger Glover odwiedzili nas, Piotr Koldaszewski ich przyjął. Piotr Metz wszystko to zebrał i teraz opowiada, co nam powiedzieli. Zapytaliśmy też o pracę z Bobem Ezrinem. Czy to jest dla nich sytuacja komfortowa, czy czasami jest nie do wytrzymania? Yeah, he's both. you know, I've had a lot of experience as a producer as well, and people often ask me, well, what does a producer do? Well, it's many functions, but the basic function to me, a producer creates an atmosphere in a studio in which the artist can really get a good performance. That's the bottom line. Now, they come in, the technical side of it comes part of that. A producer's also got to be a kind of a friend, a psychiatrist, a wet nurse, a doctor, whatever it may be. Whatever it takes, excuse me, whatever it takes to get the job done. And Bob is a great master of creating a work ethic. He moves us along pretty quickly. He's a good taskmaster. He doesn't annoy us because we trust him. And that's really the basis of our relationship. He trusts us and we trust him. And if he says something that needs changing, we don't argue with him. Oh, maybe occasionally, but we've had our differences. But, you know, he's usually right. Odpowiadał Roger Glover, mówiąc, że też ma spore doświadczenie jako producent. Bob Ezrin jest i tym, jest dla nas kimś, kto daje nam poczucie komfortu, ale równocześnie bywa też nie do wytrzymania i stresuje. Jestem producentem, mówi Glover, i często mnie pytano, co tak naprawdę robi producent. Robi wiele rzeczy, ale dla mnie podstawą jest stworzenie atmosfery w studio takiej, żeby artysta mógł naprawdę błysnąć. Do tego dochodzi oczywiście wiedza techniczna. Producent jest też przyjacielem, psychologiem, lekarzem. Cokolwiek trzeba, żeby skończyć pracę. Bob jest wielkim mistrzem etyki pracy. Goni nas do roboty, podejmuje wyzwania i nie wkurza nas, bo mamy do niego zaufanie. A on do nas. I to jest podstawa naszej współpracy. Jeżeli chce coś zmienić, nie dyskutujemy. No może czasem różnimy się, ale z reguły to on ma rację. Kolejne pytanie o singla Time of Bedlam. To nie był oczywisty wybór. Są na tej płycie utwory, które wydawałyby się bardziej wskazane do promocji albumu. Co na ten temat mówi zespół? I don't think we have any obvious choices for singles from the album, because not one of those tracks was created with that in mind. Choosing one track over another, We let external ears do that. We allow the record company to say, we think this is the best way to promote the album. We're happy with whatever they choose. We're proud of every track, so it doesn't really worry us. We're not thinking that we're going to get a top 10 smash radio play hit. If we get people's interest, that's all it's designed to do. Any singles we made in the past were made basically under duress, you know. When we record, we try to record an album. Nobody minds a hit single, it's great. But we just don't think like that. And I don't think if we try and push ourselves that direction, we're very good at it. You give us time to put a collection of songs together, that we can do. But as for the rest of it, we haven't got a clue. We leave it to somebody else to make those decisions. If there was something we really didn't like, it wouldn't even be on the record. So it's not a problem for whichever track is chosen. There's no plan. no plan to start with. We don't sit around before an album and go, right, we're going to make a single and then we're going to do a couple of album tracks. There's nothing like that. In fact, we just let things happen. And that's the magic behind what we are. The songs seem to write themselves because we're not actually thinking about what they're going to end up as. They're going to end up as whatever comes naturally. Żaden z utworów nie był dla nas oczywistym wyborem na singla. Nie nagrywaliśmy z taką myślą, zostawiamy to ludziom z zewnątrz, wytwórni płytowej. Oni wiedzą najlepiej, jak promować album. Pasuje nam, co wymyślą, bo jesteśmy dumni z każdego numeru, więc to żaden problem. Celem nie jest pierwsza dziesiątka odjazdowej listy hitów, tylko zainteresowanie ludzi płytą i tyle. I każdy singiel w przeszłości był też tak wybierany. My nagrywamy albumy, zbiory piosenek. W ten sposób o tym myślimy, choć oczywiście przebojowy singiel zawsze jest okej. Ale nie mamy o tym pojęcia, decyzję podejmuje ktoś inny. Jeżeli coś nie pasuje, po prostu nie trafia na płytę, więc wszystko jedno, co wybiorą, bo wszystko jest na tej płycie zaakceptowane przez zespół. Nie ma żadnego planu, to się po prostu dzieje poza nami. I to jest chyba tajemnica Deep Purple. Piosenki po prostu się piszą, bo nie są przeznaczone do żadnych zadań specjalnych. Płytę kończy cover Roadhouse Blues. Czy macie plany grania takich klasycznych rockowych coverów na żywo? Bo akurat to jest świetne zakończenie płyty. Well, we had a bit of fun on the last record doing a Jerry Lee Lewis song. So when we're in the studio, Bob says, right, we're going to do another cover. And we thought about various things. I was thinking, should we do a Bob Dylan song? Or it could be anything really. Ian Paice plays with a tribute band, several tribute bands on occasion. And one occasion, after playing Black Knight, the singer started singing Roadhouse Blues, and it was a really good experience, and he related that story to us in the studio, and Bob said, fine, let's do that. It's as simple as that. Takes minutes to do. It's recorded live, vocals, harmonica, everything was live, and it's instant. Doesn't take a lot of thought. Now, if you, you know, if you think Black Knight's a simple song, or Roadhouse Blues is even more simple, and as they're both the same feel, the same tempo, when this lovely band called Perpendicular, and the singer Robbie Walsh, he lives in Katowice with his wife. He lives here. It just seemed like a very natural segue. But the important thing, I saw the reaction on the audience's heads and faces. Everybody's head was going up and down and big smiles on their faces. So that song is immediate. People understand it. They like it. And the musicians on the stage, when I was playing it, liked it too. So when I suggested it, it was just a matter of saying, okay. I think Ian Gillan just got his assistant to download the words. We took 10 minutes to arrange it and 15 minutes to record it. And as Roger said, everything totally live. And it's got a nice connection because of that. But you know, back in the first records of Purple, we used to do lots of other people's music. When Ian and Roger joined the band, we had a more complete songwriting team then, so we didn't need to do other people's music. We don't need to do a cover version now. It was just fun to do. And what if anything, the last two records have shown us that any of the rules and regulations we've allowed to build up around ourselves, when we did Now What, we threw a lot of those away. And on Infinite, we just threw the rest away. You know, basically, so long as we do it well, we can do anything we want. There's nothing that is beyond our remit. You know, if we want to do a cover song, we do a cover song. Some we do it well. Some we just throw it away. But as long as we do it well, it doesn't matter. You know, it's meant to be fun. It's rock and roll. It's not politics. It's not business. It's fun. Przypomnę, że pytanie było o cover Roadhouse Blues i plany grania go na żywo. Mieliśmy świetną zabawę przy nagrywaniu poprzedniego albumu, kiedy zrobiliśmy numer Jerry Lee Lewisa. I Bob Ezrin teraz przy pracy zapytał, to co, zrobimy jeszcze jakiś cover? Było sporo pomysłów. Ja, tu mówi Roger Glover, chciałem na przykład coś Dylana. Ale Ian Paice grał w kilku projektach z klasycznymi coverami i opowiedział nam, że kiedyś Black Knight na koncercie przeszło w Roadhouse Blues, bo tak zaśpiewał wokalista i nieźle to wyszło. I wtedy Bob Ezrin powiedział, okej, robimy. I to wszystko, tak się to stało. No i teraz z pierwszej ręki relacja na Paice'a. Zabrało nam to kilka minut, wszystko na żywo. Black Knight to prosty utwór, a Roadhouse Blues jeszcze prostszy. Mają to samo tempo, atmosferę. Jest taki fajny zespół Perpendicular. Wokalista Robbie Walsh mieszka w Katowicach z żoną. Słyszałem to na żywo i to połączenie wyszło bardzo naturalnie. Widziałem reakcję publiczności, uśmiechy, muzycy też bawili się świetnie. Poprosiłem więc asystenta Jana Gillana, żeby ściągnął tekst. 10 minut zajął nam aranż i 15 minut nagranie. Jak powiedział Roger, wszystko na żywo. Ale przypomnijmy, że na początku kariery Deep Purple nagrywaliśmy mnóstwo coverów. Dopiero kiedy doszli Roger i Ian, był już w zespole songwriterski Team i to przestało być potrzebne. Teraz też nie jest potrzebne, ale tak świetnie bawiliśmy się, że warto było. Ostatnie dwie płyty pokazały dodatkowo, że jakiekolwiek zasady i ograniczenia, które zbudowaliśmy w zespole przez lata, trzeba po prostu wyrzucić przez okno. Możemy robić, co chcemy. Na przykład covery, jeżeli tylko dobrze nam to wychodzi. Bo tak naprawdę to zabawa, rock and roll, a nie biznes czy polityka. I to jest bardzo piękne podsumowanie tej rozmowy. Piotr Metz podsumował dla Państwa wizytę zespołu Deep Purple na Myśliwieckiej 357. Ja podsłuchiwałem twoją rozmowę z Markiem w poniedziałek, kiedy prezentowaliście nowy tydzień i nową płytę tygodnia. I powiedziałeś tam, że będzie na pewno dużo różnego rodzaju dyskusji na temat tej nowej płyty. Wszyscy o tym mówią, że ciekawe, jak zostanie przyjęta, a ja nie chcąc nas chwalić, ale myślę, że to bardzo dobrze, że dziś państwo mogli posłuchać, jak oni mówią. Dlatego, że to także bardzo dużo mówi o nich i o tym, jak myślą o sobie, o swojej muzyce i o tym, co robią. Ja się z nimi spotkałem wielokrotnie przed koncertami, po koncertach i zawsze miałem takie wrażenie, że co zresztą było słychać i co potwierdziłeś, że mają niesłychany dystans do siebie i nigdy nie wychodzą na scenę z takim przekonaniem, zobaczcie, wychodzi legenda, podziwiajcie nas. Raczej proponuję, posłuchajcie. Akurat teraz mamy taki pomysł na muzykę i taką płytę nagraliśmy. Rozmawialiśmy z Markiem w poniedziałek także o tym, że z tego pokolenia zespołów w zasadzie są wyjątkiem, który trzyma się w taki właśnie sposób, nagrywa nową, świeżą płytę, która ewidentnie sprawia im frajdę, a nie po prostu odgrywa obowiązkowy katalog. I pod tym względem są zespołem wyjątkowym. A ta właśnie krótka rozmowa, jak mówiłeś, pokazała, że po pierwsze jest tam zero nadęcia jakiegoś wielkiego balona, którego trzeba by przekuć. Te 50 lat minęło im jak z parę minut. Mają pełną świadomość tego, w którym są miejscu. Pełną świadomość, że być może się to za chwilę skończy. Ale na razie, póki jest zabawa, co podkreślają, że to o zabawę w tym wszystkim chodzi, o to, żeby im to sprawiało przyjemność i to jest to ostateczne kryterium. Jak któryś się wyłamie, powie, trasa to już zbyt duże obciążenie, po prostu skończą. Na razie grają. Piotr Metz był z państwem. Dziękuję ci, Piotrze, i pozdrowienia rock'n'rollowe na zakończenie. A dla tych wszystkich, którzy przeżyli z zespołem Deep Purple 50 lat, no jak tak patrzę po nas, no to może z wyjątkiem Agnieszki i Piotra Kordaszewskiego. Dla wszystkich teraz jeszcze jeden utwór. I have flown.

A teraz Ryszard Jaźwiński i jego gość. W Trójce z nami Karolina Kazuła. Dzień dobry. Dzień dobry. Reprezentująca przegląd Kino na Granicy, które się odbywa po dwóch stronach granicy. Tak, Kino na Granicy w tym roku już po raz 19. Rzeczywiście wyjątkowe miejsce, bo jeden festiwal, który odbywa się równocześnie w dwóch miastach, w Cieszynie i w czeskim Cieszynie. I idea tego spotkania, tego festiwalu jest taka, żeby promować rzeczywiście tą kulturę filmową czeską w Polsce i polską w Czechach, więc miejsce jest idealne. Ale przy okazji też coś jeszcze Słowakom się dostaje. Tak, też Słowakom się dostaje, nawet nie tylko Słowakom, bo również i Węgrom. Tak naprawdę możemy tutaj mówić o promocji kultury filmowej środkowoeuropejskiej i tak naprawdę jest to najważniejsze wydarzenie, jeśli chodzi o tego rodzaju kino. Tradycyjnie też przegląd odbywa się w czasie tego bardzo długiego weekendu majowego, ale zaczyna się troszkę wcześniej, pod koniec kwietnia. Tak, Kino na Granicy rozpoczyna się 28 kwietnia i potrwa do 3 maja. Także mamy 6 dni na to, żeby rzeczywiście nadrobić zaległości i zobaczyć wiele nowości jednocześnie filmowych. Do obejrzenia będzie w tym roku ponad 120 filmów. Są to zarówno klasyki, jak i rzeczywiście nowe filmy polskie, czeskie i słowackie. A jeśli chodzi o te premiery, czym można się przede wszystkim pochwalić? W tym roku będziemy mieli chyba rekordową liczbę nowych filmów. Będzie można zobaczyć zarówno Pokot Agnieszki Holland, jak i Amok. Będziemy no ale to już mogli... nie są premierowe filmy, one no tak, ale to są nowości, ale tak naprawdę myślę, że najważniejsze filmy otworzą i zamkną tegoroczne Kino na Granicy, ponieważ na otwarciu pokażemy Zwierzęta Grega Zglińskiego. Czyli festiwal... film zauważony już w Berlinie. W Berlinie i tak samo nagrodzony w Berlinie Butterfly Kisses. To będzie film, który zamknie festiwal 3 maja. To był Kryształowy Niedźwiedź, tak. Czyli wygrana w sekcji Generation. Tak, także rzeczywiście dwa mocne filmy, które rozpoczną i zamkną tegoroczny festiwal, no ale rzeczywiście ponad 120 filmów przez 6 dni. No i słyszałem, że mnóstwo gości w tym roku. Gości, przede wszystkim bohaterów retrospektyw, które pokazujemy co roku, między innymi Karolina Gruszka, Milan Lasica, Karel Roden, to jest chyba naprawdę tutaj nazwisko, którym warto się poszczycić, Alan Starski, będziemy mogli zobaczyć filmy Alana Starskiego, jak również obejrzeć kostiumy jego żony, ponieważ będziemy mieli również wystawę, która będzie towarzyszyła temu przeglądowi. No właśnie, to może słówko o tych imprezach towarzyszących, bo rozumiem, że same tytuły, spotkania z gośćmi, to wszystko umieszczone jest w programie na stronie przeglądu Kino na Granicy, ale sporo też imprez towarzyszących, koncerty, wystawy. Tak, w programie oprócz filmów są codziennie wieczorem koncerty młodych muzyków właśnie z Polski, Czech i Słowacji. Oprócz tego są wystawy, pokazy teatralne, także plan, jeśli chodzi o rzeczywiście atrakcje, w których można wziąć udział w ciągu tej filmowej majówki, jest naprawdę bardzo duży. A wszystko to od 28 kwietnia do 3 maja. Gdzie szukać dokładnych informacji? Zapraszamy na stronę kinonagranicy.pl. Tam znajdą Państwo zarówno kalendarz projekcji, jak i opisy wszystkich filmów, wszystkie szczegóły, także serdecznie zapraszamy. W języku polskim i czeskim? W języku polskim i czeskim. No to na pewno wszyscy będą mogli znaleźć szczegółowe informacje. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. W Trójce była z nami Karolina Kazuła, reprezentująca przegląd Kino na Granicy. Z Państwa gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński i przy okazji jeszcze zaproszenie do kina na pokaz przedpremierowy filmu Marty Minorowicz Zut. Dziś w warszawskim kinie Wisła o 19.30. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać na ten przedpremierowy pokaz, proszę zadzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. Teraz Jeff Beck. We will live in the dark. Won't see me dying in the light. I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light. We will live in the dark. Just human. won't see me dying in the light. We will live in the dark. Program Trzeci Polskiego Radia za 9:11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mówi się, że wiosną przyroda budzi się do życia. Nie trudno to dostrzec, wystarczy zaplanować pieszą wyprawę i to w dowolnym rejonie kraju. Oczywiście musimy dokładnie wytyczyć trasę i cel rajdu. Dziś powędrujemy, jak radzi Grażyna Orłowska, w okolice Gdańska. Ja zapraszam na Wyspę Sobieszewską, otoczoną ramionami Wisły i wodami Zatoki Gdańskiej. Wyspa jest niezwykła pod wieloma względami, przede wszystkim dlatego, że powstała w końcu XIX wieku, kiedy wykonano między Świbnem a Mikoszewem przekop, czyli sztuczne ujście Wisły. W związku z tym Wisła skróciła się o 10 kilometrów, ale jednocześnie powstała wielka delta rzeki i mieszkańcy, szczególnie Żuław Gdańskich, mogli poczuć się bezpieczniej, bo zmniejszyło się zagrożenie powodziowe. Wyspa jest różnorodna krajobrazowo. Znajdziemy na niej plaże, wydmy, łąki, jeziora, trzcinowiska, kanały i bór sosnowy. Ale największym bogactwem i ciekawostką tego obszaru są ptaki, które tutaj zimują, mają miejsca lęgowe, ale również bardzo dużo ich jest, szczególnie w okresie jesiennych wędrówek. Na wyspę można dotrzeć komunikacją miejską z centrum Gdańska i powędrować zielonym szlakiem, który pozwala zobaczyć najciekawsze miejsca na wyspie. Ten zielony szlak doprowadzi nas do rezerwatu przyrody Ptasi Raj. Do samego centrum tego rezerwatu możemy dojść taką ścieżką przyrodniczą. Na cyplu znajdziemy dwie wieże widokowe, warto więc wziąć lornetki, żeby można było łatwiej obserwować ptaki. Dalej szlak wiedzie drogami leśnymi przez centrum Sobieszewa, które zresztą jest dzielnicą Gdańska, brzegiem rzeki, to znaczy Wisły Śmiałej i Martwej, przez wydmy, plaże, aż do przekopu Wisły w Świbnie. Na szlaku jeszcze możemy zobaczyć zapory przeciwczołgowe, most pontonowy, przez który przejeżdżaliśmy autobusem, jeśli jechaliśmy autobusem z centrum miasta, a w Świbnie drewniane chaty i port rybacki. Ponadto w Sobieszewie znajduje się stacja ornitologiczna i Izba Pamięci poświęcona Wincentemu Polowi, który znany jest jako poeta, ale warto powiedzieć, że był on geografem i również pionierem krajoznawstwa. W Orlinkach natomiast ciekawym obiektem jest wieża Ciśnień Kazimierz. Niestety wiosną niedostępna, natomiast w okresie letnim można na nią wejść i stamtąd podziwiać okolice. W Świbnie również w sezonie letnim czynny jest prom. Obok tej przeprawy promowej znajduje się kamień pamiątkowy ustawiony tutaj w stulecie wykonania przekopu Wisły. Jednym słowem ciekawa wycieczka krajoznawcza szlakiem historii. I'm